حکم کردن داوود علیه السلام. گفت داوود این سخنها را بشو، حجت شرعی در این دعوی بگو. تو روا داری که من بی حجتی بن همان در شهر باطل سنتی؟ این که بخشیدت خریدی وارسی؟ ری را چون می ستانی حارسی؟ کسب را همچون زراعت دان امون، تا نکاری دخل نبود زان تو. کانچه کاری بدروی آن آن توست، ورنه این بیداد بر تو شد درست. رو بده مال مسلمان کج مگو، رو بجو وام و بده باطل مجو. گفت ای شه تو همین میگویم که همی گویند اصحاب ستم.